na kulilia Mola wangu we, na kuomba Mola wangu we, yanonifika ni makubwa, naona mbaya wala hakusina. Msiba mkubwa na uzuri moyoni, kuko na waza kosa gani nililofanya. Weza kuwala watoto mimi sina hata wadawa kila nikimwona mwana weza kuchungu nikata hivi, ni watu mapo wana weza kuwa mazao ulisimanga Yainai mtoto singuo na minige nunu wao, mtoto ni mtoto kwa baba hakui, hata nalikuwa kilema au mbaya kama Remi, ni mtoto tu. Utaka ucheza na mwanangu mwona mwona ndoto ni tu. Nani anasikitika mwenzenu bahati sinao, wakanga wakila na muna nimefika ni kule tu. Mola nimemwomba na sadaka nimetoa ni kule tu. Na kulilia Mola wangu we, na kuwaza Mola wangu we, na kuomba Mola wangu we, yanonifika ni makubwa, naona mbaya wala hakusina. Napata tabu, nateseka. Msiba mkubwa na huzuni moyoni, kutwa na waza kosa gani nililofanya. Mola, Mola, Mola, Mola, Mola wangu, Mola etalilia mtoto, Mola oh, Mola etakosa mtoto, Mola Mola etalilia mtoto, sadaka nimetoa Mola oh, Mola etakosa mtoto, kama kila namuna nimepika oh, Mola etalilia mtoto, nalia mtoto nalilia oh, Mola etakosa mtoto, wenzangu wana watoto mimi sina hata wana, Mola etalilia mtoto. Mola oh, oh, Mola etakosa mtoto, Mola Mola etalilia mtoto. Mola etakosa mtoto, Mola